أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدكم سورة الجمعة وحونا نبوه موغينا موي لانغ امنا فرنسي نيو وخه امادام لانغ سوتينو بي ولا بي موي بي غينا كي جمعه امنا جمعه تاميت امنا لنين ا بي باس نا كون نيغي وون دوغوغو نون تي ا كي نيغي وون تي اتاي ا جمعه غيسون ناني ني ا جمعه فراتا لا جولي جي موتاخ جولي ا جمعه فراتالا كوم نيكو اي بي واخ اي بي سي كانام يا يلذينا امنو اذا نودي للصلاه بو يني گم يالا بو ني ووتي موي بو ني نودي غير جولي من يوم الجمعه تي بيسو الجمعه نين گاو فاصاو الى ذكر الله نين فك خطبه بي نك يلنتو صلى الله عليه وسلم مو تيكني ذكر بي موي خطبه بي موي حديث بي ما وخون بي باسي ني ملائكه يي داني تاخاو تي بونتو يي ko duggu ñu bind ci tour wa ñu téel ñu ñu amé importance bu imam bi ñëwé ñu lem kay di tok yasmauna dhikra ñuy dégglu khutba bi lool motax adhikra fi moy khutba bi légui ak tamit hadith yi nga xamné yannabi sallam dafa donné julli aljuma do xana ak lo xamné dafa war ak tukku yi nga xamne mom lay tukku ñi nga xamne ñewuñu amna yuñ ci waxoon waxu ñu won yépp ndax bañu guddal tamit amna ben rek lañ ci waxoon amna yeneen yu bari ak tamit xéet gi moy ijma la ke ne julli aljuma farata la waaw farata la légui da amna nak farata bobu wouté bu ndaw bo ci am est ce farata bi moy farataay pour ku nek la ku moy nit ku nek wala farataay bu ko ñen mbolo defé do na ci ñi ci dess mais inshallah li gëna deugër moy né farata la pour képp ko xamanteni dafa war ci yow ta moy ñi waxon lool moy arté bi liñu lool waxon nañu ko moy kon farata la légui bi ci tégg won moy ana ñan la nek farata ci ñoo waxon nañ ñim nek farata ci ñom moy nit ki da xam yo xam na mom c'est préliminaire moy il faut nit ki mu nek julit d'abord ni l'islam di digel nan defal ku nekul julit surtout farata yoy jarul ngay wax légui bo nit après mu nek waji nek goor tamit ko xamne day majeur jam bokul moy budé jam lu du bok bude tamit ku nek voyage kokuy bokul mais tamit kep ko xamne dafa nganti tax surtout ci ñi nga xamne dañu naan aljuma comme hanbali rahmatullah alayhim en tout cas lool moy seen mazhab bi moy ñom julli ci mbolo julli ci mbolo farata la ñom julli ci mbolo farata la legi nak ak nga yep ngant yo xamne day tax ne ko nit ki du ko man du meuna dem julli ci mbolo mi ngant comme fever yoy nit ko fever wala nit ko xamne dafa am alal jo xamne mom li upp ci ñortam moy bu deme ci ginaawam gaay ki ko jël abbu ko ko waaw alal ju tax ni alal bi waaw moy ne lolou do tamit ci la ak tamit amna ngantou yoy yeb ngantou yi nga xamne tay tax julli mbolo do ko man ak tamit ko xamne day taxaw ku waji genn adina wala ko xamne ragal na ne mom bu deme man na genn adina ci ginnaw ñooñu ñu mel non ngantou yu bari la yu mel non yo xamne day tax aljuma du war ci waji du koy teggil kon légi nak euro aljuma légui mu dess kon légui mais légui lolou buñ ko xamé waxon nañu gënélu aljuma nga xamné téla dem bi loy gina téla dem rek say yool di ëpp né tamit li nga toujours lu concerne côté julli bi moy né aljuma comme niñu ko xamé ñaari rakka la xam nga tisbar ñent la aljuma ñaar la motax sax même borom xam xam yi rahmatullah dañu wouté est ce que aljuma dafa ram da nek luy remplacer tisbar wala mom lu à part la affaire bopam la même quand j'allais pour la prière même on disait tout pourquoi deux rakka wa ndax lolu nonu lako xam nga ma ngi doon wone aljuma ñu ko jikkoona julli ci ansar yi ñu ko jikkoona julli voilà kima fatone du sang de sang tout dou sang ashad lon ashad ibn zurara mom ci ñom radiyallahu ta'ala ñu ñom ñoko ndiko julli après def ben warate khutba comme ni mi demé ni légui ñaari rakala lolu nak motax mu am ci borom xam xam ben kurel bu ne aljuma du da remplacer tisbar aljuma yi fi bopam la ta ñooñu nak am ñu ne mais ñu ëpp ñu ne non moy mom placeu tisbar rek la jël lolu nak ci wax ji ni ci la benen question bo xamne day kon day lié wu ak li ñu wax ni est ce que dafa remplacer tisbar wala dit ku ne dafa remplacer tisbar kon moy heureu aljuma legi moy wa kay laaj bi moy ana ban waxtu lañ wara julli aljuma kep ko xamantene dafa ne aljuma dafa remplacer tisbar kon heureu tisbar moy nek heureu aljuma ku ne nak remplacer wuko affaireu bopam la moy ne kon mom man na baña nek lan mono djulli bopam la bu apart man na baña nek ne mo remplacer la heure non heure fis bar lay don ndax yala nbi sallam dafa am hadith yu bari yo xamne limi djunju ak en tout cas limi wone ci biti ni moy ne dafa djulli tisbar ba pare dafa djulli aljuma fek zawal aksi zawal moy aljubu soleil bi nekki usini ba xawa ba commencer djeng wa commencer décliner wu ken dafa djulli heure bobu ta khutba bi dafa bok ci li nga xamne ci aljuma ji ci djulli ci aljuma ji la bok kon lolu moy mom commencer na aljuma ji kon ñom motax hanbali rahmatullahi ñom ñone aljuma no ki num tudu man nañ ko djulli avant zawal moy avant li ma wax sank ni ne bu jeunte bi ne o zenit ba dekk ba décliner wu lolo tax ngay gis lool ñom ñoko hanbali mais nak jumhur muy hanafiye ak malike ak shafiye rahmatullah le ñom dañ ne nono aljuma heureu aljuma moy heureu bi ñi julli tisbar la hadith yi nga xamne dañuy wax naan day wone ne yaronni sallam dafa julli avant zawal avant heure bo ma wax non wala ala limite pré lolou tekkiwul na dafa julli avant ñing ci djublu moy ne dafa daf ko julli ci première heure tisbar la julli ndax moy bu ne ci ki ba décliner wa moy heure ba jotna légui moy dang ciy tek quelques minutes yu ndaw heure ba jotna ay 3 5 minutes yu mel non moy heure bi jotna ñom ñu ne lolou rek lañ ci djublu mais tekkiwul mais hanbali rahmatullah ñom dañ lolou tax ngay gis légi nak mo dess ah motax lég aljuma nga gis ben jakk ngén djulli ba paré nga dégg gaay yor ay iPhone nga dégg muy doora nondu comme que ñom xam nga né am heure tisbar yé djulli yépp ci né té heure bu jot mu nondu yeen né di djulli ba seulmal tok mu doora nga dégg téléphoneu gaay kambali di nondu ndax heure tisbar jonna légi am nga nit ki man nga né ah non mais pourquoi mais kon heure bi nga doora jot xam nga dañay gis né heure bi tay ay 1h38 lañuy julli waaw mais aljuma am naño xamné 1h30 ñu paré ñu julli ba paré lolu moy heure bi jotagul lolu nak képp ko xamné dang ko def tek ko ci li hanbali yi wax koku motax ñom am nañu lay ci côté bobu légi nak ça dépend nit ki yow bu lé japp nga né li ñeneen ñu ñëpp wax mo lool dal mo gëna wër te mo gëna dëgeer ci man ah koku yit na fexé kon di ut jakk jo xamné dina julli dina julli avant no après heure tisbar bi ndax tamit ku nekk li ngay jëfé moy li nga xamné mo nga japp né mo xam nga manuma ne mais munu amul généralisation bo xamne tu vois mom la yoon wi neen li la ñepp def non non ndax moy li mala wax dafa am hadith yo xamne dafa day wone ne yaron nabi sallam da ko julli avant heure bi zawal bi mo wax wala à la limite près te début bi légui nak mu am ñaari avant mo ci am moy ñu upp ci borom xam xam rahmatullah alayhim dañu ne ñom heure tisbar moy heure aljuma moy euro aljuma mo jeex ni ci dess ne len dedet mais nak ñom ñoo gina neew mais sauf que tamit en tout cas dalil yi ñi indi moy yima wax yu bari yoyu ndax amuñ temps tamit di wax yeb sino don na ci bax tamit ne ñom nga xamne comme sahaba wi ne dañu doon julli aljuma bu bare ñew te suñu ki muri duñu am ben kër bo xamne ci lañuy kéro ñu né loolu moy kon jant bi mu ngi ci kaw ndax mur bala mo am kër xam nga bo jant bi né au zénith ba du day décliner wu rek nga am ci kër go xamne man nga ci kéro kérlo moy il faut mu pousse lu bari touti waaw ngir nga mëna am loolu kon ñu né kon li day wone né kon ñi heure bi ñu ko julli moy heure lu bo xamne zawal jotagul wala bu joté yi le touté déssone mu duggu mé du ci heure bi lool motax loolu nak moy li ma wax légui loolu mo am ndax tamit ku nek da am fi li ngay wax da am foko tek motax manu ñuy wax né ñepp def leen li sauf que nak nit ku nek nak li nga xamné mom nga japp né mo gina deuguer mo gina wër mom ngay doxal né nak bo gisé kenen di doxal lenen motax yi jara xam boko xasse xam dina tax bool wax ne me xol jaak diw mom jaak sangam ñom heure bi du jot ñuy julli naka la julli nek 14h15 ñom ñuy julli a djuma 1h45 nga commencé di len ngagne di wax lu nek alors que waaji mo xamul dara mom c'est ça légui nak mom nit ku nek yaay xol lu gina deuguer ci yow nga def ko xam nga moy li melni ba nga don ci aji non wax ñi nga xamne dañ newon jigen andol ak tuteur duñu la voilà lolu ñom seen ndax da am borom xam xam yu ko wax ñom ñu japp fofu legi yow budé yow japp gis nga ne leneen mo gëna deugër leneen démal ci benen compagnie bu ko bindu bo xamné mo and ak avis bi nga japp né bañ carrément voilà ndax ñom liñu wax da dañ ko tek su leer li c'est pareil moy né bu ñé bu démé ni yow yaay xol li nga xamanteni ni mo gina deuguer fi yow nga jamo yalla sa borom ci lool ouais c'est ça nak bo jappé né nak man nga né waaw man nak même boudé ci ngir bi la bok mais gis na né avi hanbali ñi né avant zawal ñoñu ñoo gina deuguer bu la nexé yow nga dem julli heure yoy waaw légui kon heure bi moy lool légui nak aljuma kon côté ngéné li mom c'est vrai que yu bari la mais xam nga djuma jour bi ci bopam sop nañ tamit ko ci jang suratul kaf la grotte le tudu suratul kaf mom sop nañ wa bobu mom xaja guñu ci ag sax mom sop nañ ko xamanteni ni dako ci makhtar kebe mum do wax bakara be diko jang lu bax na waaw suratul bakara alquran mom wa day ñew yowmal khiyam ci ci ci kursi bi aussi wala yoyep yoyep sa ki yu bax la ah légi nak aljuma nak dafa am ben ki bo xamné waxtu bo xamné yaronni sallam néna ku ci kum ci fekk ngay julli wala ngay ñaan sa borom loko ñaan mu may la légi nak lool nak dafa bari ay wax ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi man waxtu la mais pour gattal li gina deugar inshallah moy moy né entre ki la taw da wa do ala li gëna dëgël inshallah moy né euro entre ki la moy bu ñu lé takusan ba paré wa moy ginnaw takusan dem timis bu timis di waja jot wala lol mo gina deuguer ci waxu borom xam xam yeen rahmatullahi alayhi comme la sahabi bo xon sayna abu hurayra ndax sayna abu hurayra mu tuddati ansar yi bobu ben sahabi bu dekk dako wax dako wax sayna abu hurayra fek mu ne ko nak lan motax yow nga ne heure bobu nonu heure bobu nga ne heure bi la moy après takusan ta yow xam nga ne yunus sallam dane mu fek nit kuy julli ta heure bobu xam nañ ne ken du julli kon nan lam nga li nga wax ni nan la mana nek muné ko tax yunus bi sallam waxul ne ku tok di xaar julli kep ku tok di xaar julli est ce mo ngi ci julli est ce waxul lolu moy ne ko kep ko xamne da fay comme ma julli ci jakka ji tisba waaw ma am temps ne man nak dama fay tok ba takusan yaram sa sallam ne koku mu ngi ci julli même bouré dafa tok non mo ci julle ya mo nako wa mo lolo tax mo tax lolu mo dina deugal inshallah que heure bobu la motax baril ci ay ñaan baril ci tamit di julli ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam comme niñu ko waxe légi nak ci gattal xamna aljuma wala man nañu yem nonu que jour aljuma nak ci arab yi aruba lañ ko don tuddé aruba waaw aruba layl motax nga déggu sayyidul hajim radiyallahu anhu layl al-arubati halla durr min rajabin bimi wax yaronu sallam ban jour lako yayam amina umbu bimi rana laylal harubati wa qala sahl abd ibn abdullah dhul wazn sahl ibn abdullah xamne borom xam xam bu magla won rahmatullah alay mom dane mom limu notal moy ne yaronu sallam yayam mu ko atawsawa ful dana goudi aljuma wala moda al-arubati la tudon après nak tudé ko aljuma ndax arab yi dañu amone ay jour yo xamné jour semaine bi ni dañu amone séri tour ay tour yo xamné non lañ tudon ci arab yi après nak la changer mais amone na légui nak aljuma nak lañ don wax aruba légui aljuma lañ koy wala aljum wala legui xamna ci gattal man nañu yem nonu ci legui nak mu dess wala aljuma ndax lolu rek nit kuy ñew nit kuy julli ci aljuma nit kuy julli ci aljuma dafa am yo xamne mom il faut mu def comme moy ne aljuma ku ñew da ngay deglu bo ñew imam bi di khutba da ngay deglu di nopp deglu khutba amul waxtan comme ñun wolof yi ñu ko tambe da ngay ñew ñuy xut ba ngeen gënante di nuyu sax yoy sax bu ko def wa bu ko def da nga ñew rek tok ay sa da nga ñen defa yi rek non yaron salam neena sa morom sax buy wax bu nga nan ko nopil sax lolu baxul wa faqat laga wa man laga fala jumata lahu koku moy lay nek di moy yoy xola yaron dina salam xam nga da ne lu mo won wax wala nopi bi moy ne amul nga ñew fekk nit ñi ki ngey nuyu ay say defay wala yeen ñuy khutba comme que deguma khutba bi na tok fe di waxtan non wala non deguma arab non imam bi arab rek lay wax kon man ñun nañ waxtan quoi dedet na yaron dina salam neena ko def lolu mom do lu façon la amo di nopilo sa mbok julit buy ki faqat laqa allaqa lahu moy yow presque mok kuy foyé ne yam kim pogané té képp ku def lolu mo ennimi fi wax yo xamné bokul ak dara ci aljuma ji li la fi indi taw ku def lolu nak amo aljuma amo julli aljuma légui lolu kèn du né waji yow légui ko tel da ngay julli tisbar ndax amo aljuma dañ nan comme dédé julli na aljuma dulina mais yol bim ci bi ci biñuy joxe ku julli aljuma mom yol bob lañ koy xagn mom ci lam la def moy ne wax mbokam ku doon wax mu ne ko nopil nopil gis nga no yow boudé kuy wax lañ né boko né nopil amato aju yow lan ngay xalat kay ko lay doon def way du waxtan ay né c'est ça yow da ñew tok no bo ñi exil tok wa deug légui boudé nak kuy wax légui kon dañ la téré nga nan ko nopil moy mé nak man nga ko def signe ngir mu nopil ndax yor sahaba ay radallahu anhum ben way dafa fekk yunus sallallahu alayhi wasallam aljuma di khutba ben kaw kaw mu joge ne rek taxaw ci buntu jakka je rek wo yunus sallallahu alayhi wasallam legi sahaba ay affaire bi bizarre aljuma ñepp wara nopi ki ñew taxaw fe di wax ñu koy def signe ngir mu nopi mais faale wu len mu continue quoi fa moy di wax ay soxla après yunus sallallahu alayhi wasallam tontu ko lolu nak moy tamit buñ la téré nga nopi budé imam bi moy waxa kenn ci bir nit ni koku man na ton waaw waaw koku bu tonto mom nekul né lolu day dafa amul ben problème mais li bon liñu nangul mais tamit amna tamit ben affaire moy waji imam bi wax lo xamné xeyna japp na né man buma génné fi imam bi dootu boko gis te awma kuma mëna léral wax li mu wax mané ko mais li nga wax ni wala bo ci mané ki ndax dama dégluuma déguma ko bu baax lool tamit dara néwu ci léral ko ndax kaw kaw bobu dafa ñew yone ta sala mu ngi khutba mu ñew diko laaj ay laajam bu lool lool bu doon lool baaxul nako ni eh lutax ngay wax waaw c'est ça xara xamone bu ñu khutba kenn do wax buul waxati lool may waxuko dako tontu waaw legi nak kon nopi bi il faut mu am ay wax tay bu ki ni non non ñewul leen ngeen tok même amna nak ben affaire bo xamne selu nako France moy ne da ngay gis ño xamne ño yor organisation wu nit ñi bu ñewé duggu leen tok leen ñoñu ci nopi gi lañ bok waro ñu fay nek na nit ñi yegg leen monter en haut dedet ñom ñepp ci yam ñepp waro nopi amul ay ki di bu lenn man na nek man nañu def ay geste comme ni wa sang mais ay di wax ki da rami lolu moy julit bu nek bu ñew aljuma dañ lolu julit ni dañ ko warona xam bu ko defé tamit bo ñewé aljuma tamit nga tok ngen fexé togué togi lo xamné place ci kanam kèn du am ay vide place vide ndax xam nga aljuma dañuy téré tamit même ak en dehors de aljuma sax bokul ci téggen ngay djéggi dokku nit ni di traverser pour dem mais boudé né gaay yi ñom ñoko def moy place yi dafa dess ci kanam ñu ñew ku nekk togué lu leen neex non lay doon affaire bi démé na nit ki bu ñewé djéggi leen dara néwu ci c'est ça en général ndax ñom ñoko def day vide ça voilà day vide ci kanam après ken du ki comme ko dañuy téré ñu wax yow nit ki yéena warono lool nak motax imam yi lég lég dañuy ñëw bu ñëw leen yeen bu gene mané gën yépp pouce bala ñoo commencé khutba bi wala buñu gisé ñu na leen ñëw le même boy khutba sax gis yoy imam bi ko nexé mu né diw wala yeen ñi ñëw leen ci kanam lool nak julit bu nekk mo ci wara taxaw bu ñëwé bu ngeen ñëw ku nekk togelen togel go xamne du am ay place yo day tax wax ji wala yu mel non di am nga dimbali sa bop dimbali yenen julli ni tam moy ne kon lolo legi nak mu dess legi kep aljuma est ce nit ki bu ñewé comme que ñaari rakala boudé nit ki dafa tardé boudé dafa ñew ndax ñaari façon tardé mo meuna nek comme que ñaari rakala soit waji ñew fekk imam bi julli ben rakka mom mu fekke ben bu ma seuk koku grawul bu julle ben rakka imam bi après day mortali benen rakka rek mu jeex après seulement mu jeex legui nak mu dess benen affaire moy ne bu de nak da nga ñew fekke yow imam bi deuxième rakka bi comme que deux la dernière rakka bi fekke nga yow muru djog ne ci rukoon bi moy rukoon na bu djog yow nga door aksina allah ba yaw da ngay continuer ak imam bi mais bu seulmale ñent rak ngay julli moy tisbar ngay julli d'accord se yene aljuma la dañ lay fay yene aljuma mais nak tisbar ngay julli parce que le rawna la voilà ndax comme que ci rukon bi fala ki di faso onum tudu rak no rakka bu mat rawna la kon bo ñewé yalla nak dalay may julli moy da ngay am comme si aljum mais rak tisbar ngay julle yow voilà lolou tamit lu jara baye xel la am tamit leg leg nga gis li ñenn ñi di def mom baaxul moy ne yow nga ñew lool sax Sénégal le pays fi mom fi man en tout cas gisumako fi ndax ni sen premièrement sax place day ñak mais Sénégal li ngay gis aljuma juma ji nek fi autour de juma ji nek bayal bu yaatu mais comme que ken du fa nek ku nek di xol fi soufu garab yi fa ker ga nek ñi nek ci garab gele ñi nek ci garab ge ñu nek ker quoi voilà baña dajalo legi nga gis bu julli joti mais groupe fele groupe fe lolu mom baxul baxul ouais non non non lolu mom non non lolu mom sa pay ñu defal sa pay da woreki mais nga ñew di out mais bu len déwé non ngeen xol nan ngeen di organiser wo ngir saxal fofu ay garab mais dal manu ñu ku nekk taxaw fele ki nekk nord ke nekk sud ñi nekk fele ku nekk rek di tamu fi kër gi ne li jégué jakké bi place la kenn néw fo ngeen tok nan dafa naaj mais dafa naaj moy la mais nit ñi doon julli makka lañ doon nek ci tangor wi tang jeur voilà même ni mel ni sax nga am len rek dafa tang xalaatal ñi nga xamni seen jeey lañ doon depp ci suuf ba sayyidna khabbab doon ko laj radhiyallahu anhu doon laj jallan sallallahu alayhi wasallam ci yu mel non ngir mo woyofal len ask affaire bi sujood bi da metti yaron sallallahu alayhi wasallam mer na len dedet yen ngeen tok fi yor sen lu len neex yor ay tapiyu yu bakkane di outil ker ku nek nek ci waddu non dañuy fonto nit ñi legi xamna kon loolu warna doy des na yu bari mais warna doy ci walu aljuma kon nak kon sar bi suratul jumo kon moy saaru aljuma bokku na nak ci yeen sopp wala dama ko fatone ci jouru aljuma moy nit ki mos amna nak ñu defal sala moy sangu sen comme ni sango jana wa sopp nañ ko def mais amna ño xamne dañu japp ne woro xam xam ni farata da yaron salam dañu sangu bobu dafa nek farata ngir kep ko xamne dafa gentu moy ku majeur sauf ko da am hadith yenen yo xamne yu wanane lolou taxul won lolou lim ne farata la non du lolou ci djublu mais comme que nit ni ta bien comme que farata gamo eh comme que nit ni dañ do don dañu newon ño xamantene ni dañ don ligueyel sen bop moy sen ligueyu bop la ñoo te ligueyu yoy ligueyu tol ay ligueyu yo xam da ngay ñak gaay dañ doon ñak nonu ba ki bu ñu ñewé nonu dajé ci jakk ji nonu ak tangor bi moy day indi odeur yu nakari leg yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne len gën sam lolu moy waré ne kon inshallah que ne du farata ne nan mo gën soppu ñu tamit ku ci soccu ak yu mel non ak sol yu rafet ngir aljuma mais do ñew rek ci gaay pyjama bo xamne mom ngay farano sa su na nga yobbu ko aljuma aljuma bax na nga wutul ko yere bu rafet bo xamne même bo xamne bu correct sax bu correct rek voilà bo xamne pour lolu la mora sayna abdullah ibn umar radiyallahu dafa am ben jaamam bo xamne dago outalon ben yere yere bi nak pour mu juy julli la mais mu gis ne mom du ko sol pour julli muné ko yow ané yere bi mëna outalon muné ko mu muné ko da ma ko outalon gëré ji julli voilà mo ba japp dé pour yenen dédé pour julli taxone yoy baxna tamit pour am yoy nga xamné julli la comme le sayyidna omar radhiyallahu anhu waxone yenen tou sallam né ko bo mu fekk dafa gis ben way di jaay rombu ci côté jakkaji yor yere yu rafet yu muy jaay mune yaron nabi sallallahu alayhi wasallam jindil ci yere yu rafet yi bu ko defé da koy sol ni bu aljuma joté ak boy ki délégation bu ñu ñew mais comme que soit la won munako dédé li ko amul ben park al-akhirah mo koy sol li yere yi nak moy goor lañ ko téré tamit goor do sol soit legui kon xamna mu dugg kon ci saad bi ba daus billahi minash shaitanir rajim mun bismillahir rahmanir rahim bismi ismu turu allah bur yalla ar rahman mi fess del yermale ar rahim mom yermale fess ci lay dajni bok mom lay tambale mun yusabbihu lillahi ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح دينا سبال مونغي سبال لله نيل بور يالا ما ليپ لو خامني في السماوات مونغي تي اسماني وما اك ليپ لو خامني مونغي في الارض تي سوفي al maliki yalla momu nga xamne bo xamul moy kan moy al maliki moy bour bi al quddusi bour bi nga xamne dafa sori ci lepp lo xamantene ni luñu koy dindil la amul dara lo xamne lañ nane li de waron nako tax sax bañ koy dindi al aziz mom mi nga xamne mo not ci nguuram ken du wagn loxom ci dara diko forcer ne ko defal li ndax may diw al hakim ki nga xamne nak mo xereñ lu mu def nonu la xam nga sar bi melni sabaha bu ndek bi gison nañu ko bi mo yusabbihu lolu ci lepp alquran verbe bi tay am ci arab yeb lako conjuguer sabaha lillahi sabaha xam nga sabaha verbe passé la ou passé arab nak amul ay passé antérieur passé simple non passé c'est du passé voilà ñom côté bob mom daño simple côté français nim compliqué sen conjugaison arab ñaar la am ñett wo passé présent futur te futur ni ngay conjuguer présent mom ngay conjuguer futur moy yow buñ la néwone conjuguer le verbe manger ci arabe par exemple au futur moy akala budé au présent lañ ma nak nan yaqulu huwa yaqulu ñu né la conjuguer ko au futur nga né huwa yaqulu futur et présent ñoo bokku ñu néne conjuguer légui alcorane nak après mu am li nga xamné dañuy digël nit ki mu def moy subjonctif impératif bon impératif ñam nañ nan defal li voilà yoy yep alcorane wax na o neena sabaha nga xamné lu wessu la sabaha lillahi mu gis sabbalna comme si lu wess lillahi ñeel yalla ma fi samawati li nekk ci asama ak suuf fi mu ne yusabbihu lay mu conjugue ko au présent ak au futur moy ne jamono ji ñu nekk sax yusabbihu mu ngi sabbal lillahi nga xamne lepp suñu borom neena amul dara fleur yi sax dañuy sabbal yalla mais neena yeen nit ñi xamu ngeen ko xamu ngeen naka la moy lepp ci nit ñi xamu ñoko mu après mu am bim nan ko sabbih isma rabbikal aala sabbih moy dako jox or sabbal moy din moy sabbal dafa nek lo xamne moy da ngay setal suñu borom ci lepp lo xamne mom lañuy gëmul wala ñi xamul dara diko jema takal xam nga suñu borom mom soxlawul ko setal mais voilà moy ne soril ko lepp lo xamne lu ñi xamul dara ñu koy wax ñi daal ay ay fils de dieu wala gis nga ñoo nga xamne ñoom mom bokku nañ ci ñu gine reew yu mel non kon fi nak ben bu yusabbihu la lillahi ni yalla ma lepp lo xamne fi samawati ma bi nak xam nga ci adam ma ak man ismu mawsul mais ma bi man yi tamit mok man ñoo lan la hein lan la demal te do fele demal te do te do te do se ka wa te do te do wa te do legi legi ma sax li ma don waxati wa al maliki atina la la don wa en tout cas sabal voilà sabal bi ma fi samawati li nek asaman yo ma fi al ard li nek ci souf kon moy li pay sabal suñu borom xam nga nit ki sax waxon na la ne mom yaramam sax day sabal yalla ne nak yalla du sabal gogou la la lacc yow de toute façon lolu mom amo ci ben choix wa wa c'est lui même qui a décidé de t'être quoi ta lolu yimi l'affaire bobu moy wax joju suñu borom wax non lepp day lepp moy sabal yalla moy lu tuddu lepp rek lu lo moy lu meuna nek lu existé lu man de don day sabal yalla kon moy nit ki dina def lo xamne sharia da ko téré mu def ko mais conséquences muy jur même affaire bobu nonou day sabal yalla mais nak comme ko dañ ko ko téré won comme ko nak mais comme ko dañ ko ko téré won mom dañ koy bu ko yalla djéggelul da koy mbugal ci le fait que nak mu def lo xamne dañ ko téré ah kon mu ne huwa bour yalla mom nga xamne mom le lepp lu nek ci asaman ak souf di sabal mune huwa mom ne alladhi moy ki nga xamne ba'atha mo yoni fil ummiyin ci ñi nga xamne ay illettré lañu man ñu wona lire jangunu xamuñu doonu ñoon bind tu doonu ñoon lire moy arabiy ñom non lañ leen xamé won ñom moy né seen culture bind ak lire bokku ci won motax nak ñom nak mokal lañ gënon man voilà motax motax bokku na ci xam nga xolo hadith yi ni mi bari bari li ci ëpp kenn dañ ko doon mokal rek poète yi nga xamné dañu néwon avant l'islam même après l'islam sax lu ci bari dañ ko doon mokal après nak ñu commencé di bind tant l'islam ak yoy mais lolu tekkiwul ne arab yi kenn do nu ci won bind mais ñom comme que lolu moy liñ leen xamé won amna ci nak ño xamné ñom do nañ bind comme ñen ñi nu mu tuddu ñom waraqa comme ni ñe ci hadith yoy moko ki sayyidatu khadija bobu nga xamné mom la yobbu won dan ya la na fa la yobbu won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diñ ko di mu joggé ci khuntu momu bimu gisé jibril mom do doon bind mais ñu rar lu rar la won ci ñom moy ñom ay illettré la ñu doon ñoon bind doon ñoon lire ndax tamit lool c'était ki compréhensible ndax ñom yalla yonne wul won ci ñom tamit ben téré ben yonane c'est ça kon mo ne mo mo yoni ci ñom rasulan am ndaw minhum bo xamne ci ñom la bok du étranger du kenen ndax bu doon étranger xolal nit ñepp ci yam moy ne xolal islam bu doon bi ni commencé ben yaronni sallam chinois la bu doon chinois la bu wowe arabiy man lañ ne ko ono yow comme nim wax fele ñu ne a jamiyun wa arabiy nakala moy ne waji mom bokkolu ñun mom ab étranger la moy wa ndax ajam moy ko xamne arabiy lolu presque langue yeb la moy société yeb la moy ne langue bo xamantene langue étrangère la dañuy japp ne ay njaxas la ki sharabia luñu xamul rek xol ñu naan wolof yi dañ naan le sérére ñi ay lak kat lañu melni wolof du lak arabiy tamit c'est des pareil moy ajam ko xamne wax ji da dé sé lèr comme ko ñom comprendre de yus français yi les berbères wala ñi nga xamne ñoñu nga xamne dañu japp ne ñi seeni wax mo rob wa lèrul moy xamuñu ko loolu ki yi doon wax nu mu tuddu romain yi ko doon wax wala comme que ñom ñi nga xamni ni ki wuñ les berbères ñi am seeni lamme seeni langue ken xamul li ñi wax nga dégg français sax boy ki di wax lu comprendre ñu né c'est du chinois comme quoi les chinois xam ñu ko légui arab yi moy né yalla da leena yonne yonent bo xamné alayhi salatu wassalam ci ñom la bok ko sañi kay mo nga ko baye ñu ko wadal fi ja koy goor di yow ko ñuy perturber ci ñu jàng légui lu mu tuddu légui nak le fait que mo ne dama yonni ci ñu illettré yi tekki wul nak ci ñom rek moy arab yi rek la leen yonni ndax yaron bi sallallahu alayhi wasallam yalla neenako dama la yonni kafatan lil alamin pour ñepp ci kaw souf ñi fi nek ñepp ci ñom la leen yonni sauf que buñ la yonne ci ñepp day am foy tampale il faut ndax boné mais pourquoi ñu nekkun arab ñu tuy bok dañ nan la imaginer bu doon wolof la te ñu yoni ko ci adina bi fu muy tambalé lu dul ci wolof yi wa wa lool moy fu mu tambalé fenn légui yatlu yonent bo xamne kon dafa bok ci ñom babu waxé kèn du ne li ngay wax xamuñu ko comment dama gaw fatte bu lu ci rek dotuma xam ci maye mati won euh le fait que ki arab lu doon voilà moy fané kon mo am fum tambalé mais pour ñeb lañ ko yonni won lolo taxone raison pour laquelle mu doon yonni lettre yi ci bour yi ay khisra ñom ki bok ñom khisra césar ak ñoñu di len wo ke ñu dugg ci diini mona wa yuzakim ah wa césar fitna wa il xamna césar 4 wa ko ñu yam foom c'est le de jonna dafa gaw quoi dafa gaw ah lol ba xamna ay bi di ñew kon nga agal ko wayu zakihim mu len di setal wa yu'allimu mu len di jangal alkitabu tire bi wal hikmat ak sayes wa in kanu dara fi nek moy meme bu re dañu nekkon min qablu li jitu li la fi dalalin ti ak sankute mubinin guler bi di ñew ñu reprendre lolou xol exactement inshallah taala wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين